أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة والتسليم. Alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'ya, zatına, azametine, yüceliğine, büyüklüğüne, kendisine yakışmış olduğu şekliyle, kendisinin kendisini övdüğü gibi sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ın Resulü, Efendimiz, Önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme, müminlerin anneleri olan onun temiz ve pak zevcelerine, seçkin sahabesine ve kıyamete kadar Allah'a boyun eğecek, peygamberlerinin sünnetine tabi olacak bütün müminlere de Allahu Teala salat ve selam etsin. En sonki Riyadu Salihin isimli eserin şerhini işlerken hatırlarsanız zulüm konusuna giriş yapmıştık. Ve zulüm hakkında Üstad İmam Nevevi'nin, Allah ona rahmet eylesin, almış olduğu hadislerden zulüm konusunu daha iyi bir şekilde kavramak için şerhlerine yönelmiştik. Ve demiştik ki Allah yeryüzünü yaratırken nasıl ki her şeyi bir denge ve bir adalet üzerine yaratmış ise, tekrar insanlar Allah'ın huzuruna çıktığı zaman bu dengeler ne olacak? Yerini bulacak ve her hak sahibi hakkını geriye alacak. Ve zulmün iki çeşit olduğunu söylemiştik. Bunlardan kişiyle Allah arasındaki zulüm, bunlardan bir tanesinin Allah'ın zatına yönelik, bir tanesinin insanın kendisine yönelik olan çeşidi. Ve insanlığa ikinci çeşit zulüm de insanların kendileri gibi insanlara karşı, yaratılmışlara karşı işleyeceği zulüm demiştik. Ve bunlar içinde demiştik mutlak olarak karşılığı ne yapılacak? Karşılığı verilecek ve hiçbir şekilde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi boynuzsuz bir keçinin hakkı dahi boynuzlu keçide ne yapmayacak? Kalmayacak. Ve en son ki işlemiş olduğumuz hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, el muslimu men selim el muslimune min lisanihi ve yedih vel muhaciru men hecera ma nehallahu anhu. Yani Müslüman, Müslümanın elinden ve dilinden razı olduğudur demiştik Üstadın almış olduğu hadiste. Ve bu hadiste de neyi görmüştük? Bir insanın elinden ve dilinden insanları haksızlık olarak değil, haklılık olarak değil, haksızlık olarak zedelemiş olmasının bir müminin karakteri olmadığını, gerek yüzüne gerekse arkasından bunun bir hakkın iptali olduğunu ve adalet gereği Müslümanın bu sıfatları üzerinde bulundurması gerektiğini işlemiştik hatırlarsanız. Bugünkü derste Allah nasip ederse yaklaşık bir 10 tane daha hadisimiz var. Onları da bu derste inşallah işleyeceğiz. Ta ki zulmün karşılıksız kalmayacağını, mutlak olarak herhangi bir haksızlık var ise o haksızlığın telafisinin şart olduğunu bu hadislerde işleyeceğiz. Dediğimiz gibi nasıl ki Allah Azze ve Celle yeryüzünü bir adalet ile yaratmışsa, Allah'ın huzuruna insanlar çıktıkları zaman o adalet tekrar ne yapacak? Rücu edecek, her şey hakkına dönüverecek. İşte bir sonraki hadisimiz 215 numaralı hadis. An Ebi Bakrata Nufey' İbnil Haris radiyallahu anhu anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kal. Ebu Bekre Nufey' İbni Haris'ten aktarılan bir hadiste Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyurdu ki, hadis Bukhari'de ve Müslim'de aktarılıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki اِنَّ الزَّمَانَ قَدْ اِسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللّٰهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Hiç şüphesiz ki gökler ve yerler Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu, ilk yaratmış olduğu zamandaki şekline dönmüştür. Ve arkasından Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki اَسَّنَةُ اِثْنَا عَشَرَ شَهْرًا. Bir yıl 12 aydır. Yani Araplar özellikle aylar hususunda oynama yapardılar. Ayları değiştirirdiler. Ondan sonra işlerine geldiği zaman haram olan ayları değiştirirdiler. Ve bu aslında onların hangi karakterini ortaya koyuyordu? Allah'a hakkıyla teslim olmayan insanlar gerekirse kendi çıkarları için Allah'ın vahyi, ya da Allah'ın emirleri hususunda bir oynama yaparlar. Bu Allah'ın vahyine hakkı ile teslim olamayan insanların karakteridir. Allah'ın indirmiş olduğu vahiy her ne çeşit olursa olsun onda oynamaya başlamış olmak, onda yalpalamaya başlamış olmak ve Allah'ın indirdiği vahiy ile sanki kendisi uygulaması arasında bir tezat yokmuş gibi içine düşmüş olduğu durumu meşrulaştırma çabası bu karakteri ortaya koyuyor. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam eski dönemine dönmüştür diyor. Minha erba'atun hurum. O 12 aydan 4 tanesi haram aydır. Yani içerisinde savaşılmış olması, kan akıtılmış olması, savaşın başlatılmış olması haram olan aylardır. Ve müşrikler de bu aylara ne yapardılar? Bu aylara dikkat ederdiler. Bu aylarda insanlar rahatlıkla Kabe'yi tavaf etmek, Kabe'yi hac etmek gibi bir imkan bulurdular. Zira İslam'ın olmadığı bir yerde anarşizmin, İslam'ın olmadığı bir yerde yol kesiciliğin, İslam'ın olmadığı bir yerde huzursuzluğun önünü almak zaten mümkün değildi ve o toplum da onun cezasını o şekilde çekmekteydi. Fakat haram aylar geldiği zaman onlar buna riayet ediyordular. Yani o günün eşkıyalarında bile böyle bir hürmet vardı. Nasıl bir hürmet? Adamlar adam kesmekten geri durmuyorlar. Hırsızlık yapmaktan geri durmuyorlar. Adamın malını çalıp çölün ortasında bırakmaktan geri durmuyorlar. Ama Kabe dedim mi o günün eşkıyası bile hiç elini sürmüyordu. Yani o haram aylarda onlar da dikkat ediyordular. Ondan sonra li ilafi Kureyş'in ilafihim, yani o Allah Azze ve Celle'nin Kabe'nin hürmetine Mekke ileri gelenlerinin görmüş olduğu rağbeti dile getirircesine. Yani Kabe'nin onlara vermiş olduğu o ayrıcalıktan dolayı Allah'a ne yapsınlar? O evin Rabbine boyun eğsinler. Niye? Çünkü Kabe ile ilişiği olan bir insana o günün eşkıyası da dokunmazdı. Ama buna rağmen o aylarda oynamakta da hiçbir şekilde geri durmazdılar. Hatta Kabe'nin sahipleri geri durmazdılar. Yani Kabe ile alakası olanlar bu cürmü işlerdiler. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam işte dört tanesi haram aydır. Selâsun mutevâliyâtun, ki üç tanesi, yani bu haram ayların üç tanesi arka arkaya gelenler, arka arkayadır diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Zulkâde, birincisi Zilkâde, ikincisi Vezulhicce, Zilhicce ki zaten haccın yapılmış olduğu ay. Vel Muharrem ve Muharrem ayı. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ve racabu mudarellezi beyne cemade ve şaban. Diğeri ise Mudar kabilesinin de özellikle çok ilgi gösterdiği Şaban ve Cemaziyel Ahir dediğimiz aylar arasındaki Recep ayıdır. Yani bu dört tane haram ay. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haram ifadeden çıkıyor ki haram zaten dokunulması mümkün olmayan, yani sınır konulmuş olan, haddini hiçbir şekilde aşmanın söz konusu olmadığı sınır anlamına gelir. İşte bu anlamda Allah Resulü bu dört haram aydan başlıyor ve sonra diyor ki Eyyü şehrin haza, bu hangi ay? Sahabesine soruyor. Kulna, biz de dedik ki diyor Ebu Bekre Nüfe' İbnül Haris, Allahu ve Resuluhu a'lem, Allah ve Resulü en iyi bilir dedik. Feseket, ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sustu diyor. Hatta zanenna ennehu seyyusemmihi bi gayri ismih. Ta ki biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onun adını değiştirip başka bir isim verecek zannettik diyor suskunluğundan dolayı. Ve bunun üzerine dedi ki Eleyse zelhicce, zilhicce ayı değil mi? Bunun üzerine kulna, dedik ki bela, tabii ki ya Resulullah bu zilhicce ayıdır. Peki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam neden böyle bir duraksama yapıyor ya da neden böyle bir duraksama gereği duyuyor? Bunu öğretici insanın üzerinde bulundurmuş olması gereken hasletler ya da öğretim metodu olarak belki ele alınabilir. Çünkü eğitici olan insanın eğiticiliğinde dengeyi yakalamış olmasının metotlarından bir tanesi insanların, eğittiği insanların zihnini alır bir hale getirmek. O yüzden soru sorup karşıdakini acaba ne olacak ya da ne diyecek şeklinde dönüştürmüş olmak. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gözettiği eğitim metodu. Yani bizim yorumlayabileceğimiz şekilde tabii. Yoksa en doğrusunu Allah bilir. Ve bunun üzerine bize dedi ki evet ya Resulullah bu Zilhicce ayı. Ve sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki fe eyyü beledin haza. Bu hangi beldedeyiz biz? Önceden dört tane haram ayı saydı Resulullah. Hürmet görmesi gereken haram ayı saydı. Ondan sonra Zilhicce'yi zikretti Ve sonra hangi beldedeyiz dedi. قُلْنَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمْ Bize dedi ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Bunun üzerine feseket, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yine sustu. Hatta zanenna ennehu seyusemmihi bi gayri ismih. Ve biz diyor onun suskunluğundan bu ayı da değiştirecek. Ya bu beldeyi de isim olarak değiştirecek zannettik. Kale eleysel belde bu bilinen belde değil mi? Yani haram bölge değil mi burası? Ki o Mekke-i Mükerreme dediğimiz Mescid-i Haram. Yani çevresinde kan akıtmanın, her türlü haksızlığın, zulmün, ölümün haram kılınmış olduğu o mübarek toprak. İşte bu haram bölge değil mi dedi. Biz de evet ya Resulullah dedik. Ve sonra Allah Resulü sordu. Fe eyyu yevmin haza. Hangi gün bugün? Bunun üzerine kulnallahu ve rasuluhu a'lem. Tabi bu da dinleyen kişinin terbiyesi. Biz de dedik ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Feseket. Bunun üzerine sustu. Hatta zanenna ennehu seyusemmihi bi gayri ismih. Ve biz yine Allah Resulü onun ismini değiştirecek zannettik diyor. Fakat dedi ki eleyse yevmen nahr. Bu kurban günü değil mi? Yani kurbanların kesilmiş olduğu bayram günü değil mi? Kulna bela. Biz de dedi ki evet ey Allah'ın Resulü. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu arkadan ön fasılayı İnsanların beynine işledikten sonra ifadesini ortaya koyuyor ve diyor ki fe inne dimaekum ve emvalekum ve a'radakum aleykum haramun ke hurmeti yevmikum haza fi beledikum haza fi şehrikum haza. Bunun üzerine Resulullah ne dedi? Fe inne dimaekum. Öyleyse bilin ki kanlarınız ve emvalekum mallarınız ve a'radakum ırzınız, onurunuz, şerefiniz, insanlığınız aleykum haram. Sizin üzerinize haramdır. Yani kanlarınız, mallarınız ve insanlık onurunuz. Irz kelimesini her zaman açıkladık. Yani irz kelimesi Arapçada bizim Türkçe'ye geçiştirildiği zaman insanın sadece namusu ifade edilir. Tabii ki İnsanın namusu ırzındandır. Yani korunması gereken hürmetli olan şeylerdendir. Fakat ırz sadece buna has değildir. Arapçadaki ırz sadece buna has değildir. Daha önceden örnek de verdik. Mesela bir hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki bir kimseden borç aldıktan sonra borcunu ödemeye güç yetirdiği halde yani ona gücü olduğu halde borcundan kaçan, borcunu ödemeyen kimsenin ırzı heder edilir. Yani ırzı heder edilir derken şahsiyetiyle oynanır. Nasıl ki bir insanın ağzından çıkan söz insanın karakterini ortaya koyuyorsa bu anlamda Allah Resulü ırzı hederdir diyor. Yani onuruyla oynanır, insanlığıyla oynanır. Çünkü insan yaratılış olarak eşrefi mahlukattır. Yani yaratılmış olanlar içerisinde en şerefli olandır. Ve Allah-u Teala onu bir onurla yaratmıştır. O yüzden Allah'a şirk koşan kişi birincisi Allah'a iftira etmekle kalmaz, ikincisi kendi nefsini yani kendi onurunu da ayaklar altına almıştır. Neden? Çünkü kendisi gibi annesinden çıplak doğan bir insana teslim olması kendi onurunu bir kere ayaklar altına almasıdır. O yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir insanın karşısında el pençe durmasına yani ona secde etmesine onu yüceltmesine hiçbir zaman fırsat vermedi. Çünkü bu insanın insanlığını zedelemekti. Çünkü insan yaratılmışların en şereflisi olarak sadece Allah'a boyun eğmeliydi. O yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gün namaz kılarken bile ne yapıyordu? Kendisi mübarek rahatsızlığından oturarak kılmış. Arkada sahabe ayakta kılmıştı. Namazda dahi yüzü kıbleye doğru. Arkadakiler kıbleye doğru namaz kılıyorlar. Allah için yapılan bir ibadet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sola doğru selamını verdikten sonra dedi ki size ne oluyor dedi siz Kisralılara mı benzemek istiyorsunuz? Yani o zamanın Kisraları, İranlıları ya da diğer hükümdarlarda da var zaten. Ney? Onlar ayakta otururlarken onların tebaaları ayakta bekler, el pençe dururlar. Onlara aşırı hürmet gösterirdiler. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam nehyetmiştir. O yüzden alimler bu hadisten kaynaklanarak imam oturarak kılarsa cemaat ayakta kılamaz. O da oturarak kılacak hükmünü çıkartırlar. Yani namazda dahi. Neden? Çünkü insan yaratılış olarak başka bir insana insanlığından dolayı kesinlikle insanın Rabbine yapacağı bir amel ortaya koyamaz. onuru zedelenir. O yüzden buradaki e'rat, yani ırzlarınız ifadesi aynen namus gibi insanın insanlığını zedeleyen unsurlar. Ne olursa olsun. O yüzden konuştuğu zaman yalan söyleyen, konuştuğu zaman sinsice işler yapan, konuştuğu zaman sözünde durmayan, alavereci, dalavereci, saman altından su yürütmeye çalışan, yani böyle affınıza sığınıyor, bu kalemun gibi yerlerin altında renk değiştiren insanlar, kendi kendilerini bir kere alaşağı eden insanlardır. Ve yine başka birisine Allah'a yapılacak itaati uygulayan insanlar, kendi ırzlarını, yani kendi onurlarını zedeleyen insanlardır. O yüzden bu üç şey diyor Resulullah. Yani kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız aleyküm haram, size haramdır. Nasıl haramdır? Key hurmeti yevmikum haza. İşte bu gününüzün haramlılığı gibi. Yani zannetmeyin ki Kabe'nin içerisinde haram işlemiş olmak çok büyük ama bir Müslümanın malına haksız yere el koymuş olmak küçük. Hayır diyor Resulullah. Aynı. Kehurmeti yevmikum haza. Bu gününüz gibi diyor haramdır. Kanlarınız, mallarınız ve onurunuz, insanlık onurunuz, ırzınız bu şekilde nedir? Haramdır. O yüzden zina İslam'da en büyük haramlardan sayılmıştır. Çünkü insanlık onurunu gayrimeşru bir şekilde zedelemenin ilk adresidir orası. Yine hırsızlık, bu gibi hususlar. Yani hırsızlık derken, hırsızlık belki çok büyük kalıyor ama haksızlık diyelim. Çünkü haksızlık neydi? Haksızlık zulümdü. Çünkü zulüm bir şeyi yerinden etmiş olmak. Olması gerektiğinin tersine çevirmiş olmak demektir. Ve yine Resulullah devam ediyor. İşte bu gününüz gibi. Fî beledikum hâzâ. Şu beldenizdeki bu gününüz gibi. Bugün haram. Yani bayram günü haram. Bu beldenizdeki gibi. O belde ne? O belde de haram. Fî şehrikum hâzâ. Ve bu ayınızdaki gibi. İşte bu ayınızın, bu beldenizdeki bu gününüz gibi. Üç tane haram. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam üç tane haramı da oraya getiriyor. Zaten biz burayı hatırlarsanız ki bitirmemiştik. Veda hutbesinin şerhini yapmıştık. Yaklaşık 40-45 sayfa falan işlemiştik. Orada burayı çok detaylı bir şekilde dile getirmiştik. Yani bu haramlılıkları ifade etmiştik. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam insanın işte kanı, canı, malı, ırzı, onuru bunları ne yapıyor? Aynen Kabe'nin haramlılığı gibi, Zilhicce ayının haramlılığı gibi ve mukaddes Kabe'nin etrafının ve bayram gününün haramlılığı gibi ne yapıyor? Haram olduğunu insanlara iletiyor. وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ. Ve siz diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapacaksınız? Rabbinize kavuşacaksınız. Rabbinizle mülakatınız olacak. فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ اَعْمَالِكُمْ. Ve Allah sizi ne yapacak? Amellerinizden sorguya çekecek. اَلَا dikkat edin. فَلَا تَرْجِعُوا بَعْد۪ي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْدُكُمْ رِقَابَ بَعْد. Sakın ola benden sonra birbirlerinin boyunlarını vuran kafirler gibi olmayın. Yani bu ifade ne? Birbirlerinin boyunlarını vuranlar olmayın. Yani kafirlerin özelliği bu. Evvela bir. Peki haksızlığın arkasında bunun ifade edilmesinin sebebi ne? Çünkü hatırlayın geçenki derste insanı harama sürükleyecek olan unsurlara bahsetmiştik zulüm hususunda. Ve ne demiştik? Mal sevgisi ne yapmıştı insanı? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam cimrilikten Allah'a sığınmak demişti. Neden? Çünkü demiştik cimri olan insan dünya malını sever. Dünya malını seven insan bir yerde haksızlık yapar. Bir yerde küçüktür, büyük küçüktür diye görmezden gelir. Arkasında o büyür ve ta ki birbirlerini boyunlarını vuran, haksızlık o kadar alır başına gider ki birbirlerini boyunlarını vuran insanlar, kafirler gibi olursunuz. Ve burada özellikle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam negatif, yoldan çıkmıştın sınırını anlatıyor. Dolayısıyla birbirinizin küçücük malını yiyip haksızlık etmeyin demiyor. Bunu yapmayın. Neden? Çünkü küçük büyüğüne her zaman sebebiyet verir. Küçük her zaman büyüğün habercisidir. O yüzden küçük günahlar büyük günahların postacısıdır demiştir alimler. küçük günahlar büyük günahların postacısıdır. Ki küçük günahları da zaten çarşamba günkü derste detaylı bir şekilde işlemiştik. Ve küçük günahların insanı büyüye meylettirme tehlikesini işlemiştik. Oradan da hatırlarsanız oradan da tekrar bu konuyu daha güzel bir şekilde kavrama imkanı bulabilirsiniz. Yine burada yani bu haksızlıklar alır başını giderler ve haksızlıklar bir deyip, iki deyip, küçük deyip, büyük deyip devam etmez. Aynen hani bilirsiniz bize anlatırdılar. İşte çocuk küçükken hırsızlık yapmış da bir yumurta çalmış. Annesi başını okşamış. Ondan sonra tabii ikinci sefere çocuk yumurta çalmaz ki. Bu sefer tavuğun kendisini çalmış. Ondan sonra tabii annesi başını okşamış. Uzatmıyorum yani. Anlatılmak istenen ne? Büyüyor, büyüyor. Tabii hırsızlık da büyüyor. Çünkü dadalmış. Dadalınca durmaz ki. Şeytan kanına girdikten sonra artık arkasını bekletemezsin. Ondan sonra alır başını gider. O yüzden haksızlıkların küçükleri hep büyüklerine devam eder. Haksızlıkların küçükleri hep büyüklerine ne yapar? Sebebiyet verir. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam işte bu haramlılığı, yani bu hak ve hukuku gözetmeyi ve zulmü bu şekilde bağlıyor. Ve arkasından diyor ki, اَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ Sizden beni bu hususta duyanlar, benden bunu duyanlar, yani görenler ne yapsınlar? Burada olmayanlara bunu aktarsınlar. Yani zulmün haramlılığını, haksızlığın haramlılığını. Tabii veda hutbesinin ön tarafı da buna dahil. Ama bunu ne yapsınlar diyor Resulullah? Aktarsınlar. فَلَعَلَّ بَعْدَ مَنْ يُبَلَّغُهُ اَيَّكُنَ اَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْدِ مَنْ سَمِعَ Ola ki diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kendisine aktarılan kişi beni dinleyenden daha kavrayışlı olabilir. Çünkü insanların dereceleri vardır. O yüzden tabi ondan öyle alimler çıkmıştır ki, hatta Ebu Hanife diyordu ya bir tanesi için, eğer ki diyordu sahabenin üstünlüğü olmasın ben falanca İbn Mesud'dan alimdir derdim. Yani o ilk dönemin selef alimleri hakikaten atası, tavusu, ondan sonra Said İbnül Müseyyeb'i, yani bu alimler mübareği, yani bütün bunlar sahabenin elinden almış ve gerçekten ilmin hazzını çıkartmış ilk dönem selef alimleridir. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki bunu aktarın. Sonra diyor Resulullah ثُمَّ قَالَ اَلَا هَلْ بَلَّغْتْ Ben size ilettim mi? Ben size ulaştırdım mı? Onlar dediler ki قُلْنَا نَعَمْ Evet ey Allah'ın Resulü sen bize ulaştırdın dediler. قَالَ اللّٰهُمَّ اشْهَدْ Allah'ım şahit ol dedi. Ki biz buna da zaten şahidiz. Fakat bununla haberdar olmayan kardeşler şu anda onlar da bilsinler ki onlara da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu daveti şu an ulaşmıştır. Yani bunun haramlılığı Müslüman üzerinde kanının, canının, malının, ırzının, onurunun haramlılığı ulaştırılmıştır. Ve burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam haksızlığı ne yapıyor? Bu şekilde yine önünü kesiyor. Bir sonraki hadise geçiyoruz. Bir sonraki hadisimiz İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu, İmam Nesai'nin aynı zamanda İbn-i Mace'nin rivayet etmiş olduğu bir hadis. An Ebi Umame İyas İbn-i Sa'labe El-Harisi radiyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal. Ebu Umame İyas İbn-i Sa'labe El-Harisi radiyallahu anh'tan aktarılıyor. Ki bu sahabe Bedir'e katılmak isteyip de annesi rahatsız olan sahabe, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı sen annene bak demiş olduğu sahabe. Kendisine çok fazla hadis rivayet edilmiyor fakat rivayet edilmiş hadislerden bir tanesi de bu. Ve bu sahabe aktarıyor. Diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Men iqtata'a hakkam ri'in muslimin bi yeminih fekad evceballahu lehunnar. Her kim ki yalan yere yemin ile, yalan yere de geçmiyor, her kim ki yemin ile bir Müslümanın hakkını çalarsa, bir Müslümanın hakkını alırsa, fakat evceballahu lehunnar. Şüphesiz ki Allah ona ateşi vacip kılmıştır. Vallaha kurtarmaz abi diyor. Vallaha kurtarmaz. Yalanın yerin dibine batsın. Yani yalanın yerin dibine batsın bir de yemin ediyor. Alabildiğine, yemin üstüne yemin. Vallaha olmaz. Vallaha kurtarmaz. O yüzden İslam ahlakında ticarette yemini insanlar ağızlarından ne yapmışlardır? Her zaman uzaklaştırmışlardır. O yüzden habire yemin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam her kim diyor yemin ile Her kim ki yemin ile bir Müslümanın hakkını haksızlıkla alacak olursa hiç şüphesiz ki ateşi Allah ona vacip kılmıştır. Ve harrama aleyhil cenne ve cenneti de ona haram kılmıştır. Fekale racul. Bunun üzerine oradan bir adam dedi ki ve inkâne şeyen yesîrin ya Resulallah. Ya çok küçük bir şey de olsa da böyle mi ya Resulallah? Tamam hadi yalan yere belki bir yetimin iki katlı evine el koymuş olabilir. Bunu anlıyoruz. Ya da yalan yere adamın 15-20 senelik emeğini çürütmüş olabilir. Bunu anlıyoruz da küçük bir şey de mi olsa ya Resulallah diyor. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki ve in kadiben min erak, misvak ağacının bir tane dalı dahi olsa, misvak ağacının bir tek dalı dahi olsa haramdır. Onun için aynı şey geçerlidir. Özellikle bu hadiste neyi görüyoruz? İnsanın haksızlığına meşru bir çerçeve almış olması ya da haksızlığını ya da başka birisinin hakkını gasp etmiş olmayı meşru bir çerçeveye taşımış olma hastalığı. İşte burada Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu ne yapıyor? Haram kıldığını ve onun için ateşin gerektirdiğini ifade ediyor. Ve yine bu hadiste Resulullah aleyhissalatü vesselamın zulümden müminleri ne kadar kaçındırmak istediğini görüyoruz ki yani misvak ağacından bir dal dahi olsa bu hükmü değiştirmiyor. Çünkü zulüm var. Çünkü haksızlık var. Ve haksızlıktan Allah hiçbir şekilde razı değildir. O yüzden zaten وَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظَّالِم۪ينَ deriz biz. Yani وَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الْكَافِرِينَ demeyiz. Kafirlerden başkasına düşmanlık yoktur demeyiz. Ama zalimlerden başkasına düşmanlık yok deriz. Çünkü zulüm, İslam zulmü ortadan kaldırır. Allah insana iman ya da küfretme hakkını vermiş mi? Vermiş. Yani küfredebilirsin, şirk koşabilirsin. Bu seçme hakkın sana var. İmma şakiren ve imma kafura. Ama zulüm bu değil. Hatta zulüm Müslümandan da olsa unsuru ahake zalimen ev mazluma. Senin kardeşin diyordu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zalim de olsa, mazlum da olsa ona yardım et. Dediler ya Resulullah mazlum Müslümanı anladık. Ama zalim kardeşimiz nasıl olur? Ona nasıl yardım etmiş olabiliriz ki dediği zaman onun elinden tutmanız. Onun elinden tutmuş olmanız. Haksızlığı önleme adına her yapmış olduğunuz davranış hem haksızlığı ortadan kaldırdığı gibi hem de o haksızlığı işleyecek olan kardeşinize ne yapmış olmak? Ondan alıkoymuş olmaktır. O yüzden Müslümanlar gerekirse zulmü ortadan kaldırabilmek için surat ekşitmeyi ne yapmalılar? Bilmeliler ve Müslüman kardeşlerinin ellerinden tutmayı da bilmeliler. Bu kardeşlerinin ne için? Hayrı içindir. Hem de haksızlığı ortadan kaldırmak içindir. O yüzden küçüğü veya büyüğü arasında herhangi bir fark söz konusu değil. Evet, bir sonraki hadise bakıyoruz. An Adi İbni Amira radiyallahu anhu kal. Adi İbni Amira radiyallahu anh'dan dedi ki Semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme yekul. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı ben şöyle derken işittim. Men istamelnahu minkum ala amelin feketemena mihyata. Biz herhangi bir Müslümanı kendi işimizde, hayır olan işimizde ya da Allah için yapılan bir işte kullanırsak, yani onu amele edinirsek, feketemena mihyata ve o da bizden bir iğneyi saklasa, bizden bir iğneyi saklayacak olsa, fema fevkahu ya da ondan daha büyüğünü saklamış olsa, kâne gululen la ye'ti bihi yevmel kıyame. Ki onun bu yapmış olduğu şey nedir? Bir hıyanettir ve bir çalmaktır, hırsızlıktır. Ganimet malından çalmak gibi ve onu kıyamet günü alır gelir. Yani burada özellikle yapılan cürmün boyutuna hakikaten bakmak lazım. Bir insanın bir insana zulmü ayrı, bir insanın bir insanın malına el koymuş olması ayrı. Bir de Allah için yapılan bir çalışmada toplumu ya da vakıf gibi, beytül mal gibi olan hususlarda yapılan haksızlık. Orada tabii ki cürüm çok daha büyük. Çünkü bir tanesinde karşıdaki vekildir, öbüründe genel bir topluluktur, öbüründe doğrudan Allah'ın vekaleti söz konusudur. Bu daha büyük bir cürümdür. O yüzden iğne dahi olsa. O yüzden hakikaten cemaatsel yapılan çalışmalarda insanlar dikkat etmiş olmalı. Hakikaten dikkat etmiş olmalı. Yani misal bu cemaatte işler yapılıyor. Bazen bir sorumluluk bana düşüyor, bazen bir kardeşimize düşüyor veya hala sorumluluğu olan ya da sorumlu olabilecek olan insanlar var. Ama burada hakikaten çok ciddi olmak gerekiyor. Yani bire bin katın. Buradan mesela bir sehpayı, Allah için adanmış bir sehpayı aldınız, evinize götürdünüz. Dört ayağı vardı. Sakın buraya getirirken üç ayaklı getirmeyin. Ya da buradan götürdüğünüz sehpa dört ayaklıydı. Fiyatı 100 liraydı. Siz 8 ayaklı getirdiniz fakat fiyatı 80 lira. Ya ben 4 götürdüm 8 getirdim demeyin. Çünkü Allah korusun bu gibi olan hususlar hakikaten çok daha hassasiyet isterler. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Mihyata, bir iğne dahi olsa. Bir iğne dahi olsa. Yani hatta neyse örneğimi vermeyelim, boş verelim. Öyle şeyler olur ki buranın tek bir kalemi, Allah için yapılacak olan işte bir kalem dahi. Resulullah eğer kişi gizleyecek olursa diyor, o aynen Beytül Mal'dan çalmak gibidir ve kıyamet günü onu getirir. فَقَامَ اِلَيْهِ رَجُلٌ اَسْوَدُ مِنَ الْاَنْصَارِ كَاَنِّي اَنْظُرُ اِلَيْهِ. Ve sonra Adi İbni Amira diyor ki radıyallahu anh, oradan diyor Resulullah bir esmere, yüzü esmer olan esmer bir ensardan bir Müslüman kalktı. Hatta diyor ki sanki şu anda o kalkışı ve hepsini gözümün önünde görüyor gibiyim diyor. Fekale, dedi ki o kişi, ya Resulallah, ey Allah'ın elçisi, ikbel anni amelek. Yani bana vermiş olduğun görevi benden al. Ona bir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vazife vermiş, benden al dedi bunu. Çünkü işin ucunda bir iğne var. Bir iğne. İğnenin değeri ne kadar? İğnenin değeri çok fazla. Değil mi? Ne alakası var ya? İğne bakmayacağınız derecede bir olay. Ama Allah için yapılan bir işteki sorumluluk ya da bir dengesizlik. O yüzden o kişi de korktuğundan dolayı ne kadar iman etmiş ki, ya Resulallah dedi, benden bana vermiş olduğun o vazifeyi benden geri al. Gâle ve mâlek. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, ne oldu sana? قَالَ سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا. Ya Resulallah, ben senin böyle böyle dediğini duydum diyor. Yani çaldığından değil. Ama bu hesaptır, Allah korusun. Bu hesap işidir. Bu hesap işidir. Ve bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki وَاَنَا اَقُولُ الْاَنْ. Öyle dedim ve şimdi de diyorum. Öyle dedim ve şimdi de diyorum. Men istamelnahu ala amalin, biz her kimi bir iş için kullanırsak felyece bi qalilihi ve kesirihi, azı ya da çoğu ne varsa onu getirecek. Hani hatırlayın geçenki derste işlemiş olduğumuz neydi? Adam bir tanesini Resulullah Aleyhissalatu vesselam zekat malı için göndermişti. Geldiği zaman ayırmıştı, bu demişti sizin için, bu demişti bizim için. Yani bir firmada çalışıyorsun. O çalışmış olduğun firmada sana iş veren var. Ve o çalışmış olduğun yerde adam geliyor, sen orada bulunduğun için, yani firmanın işinden dolayı sana kalem veriyor. O da dahil. Çünkü iğne bile bunun içerisinde. O da dahil. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne demişti minbere çıkıp? Ne oluyor bir takım insanlara? Kalkıyorlar, biz onu görevlendiriyoruz. Sonra kalkıyor, bu sizin, bu da benim şahsıma hediye edilen diyor. Anasının babasının evinde otursaydı onlar ona gelir miydi diyordu, değil mi? Aynısı. O yüzden fel yeci bi galilihi ve kesirih. İster az olsun, ister çok olsun diyor Resulullah Aleyhissalatu vesselam, onu getirecek. Onu getirecek. Fema utiye minhu ahas. Yani o getirdiğinden kendisine verilirse, yani iş veren verirse alır. Ve ma nuhiye anhu, ama her neyden nehyedilmiş ise inteha. Ondan artık bitecektir. Zaten bu hususta işveren yetkilidir ve kendisi bu hususta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir iğne tanesi kadar dahi olsa hiçbir şekilde şahsına kullanamaz diyor. Çünkü orada bir de genelin neyi var? Genelin sorumluluğu var. O yüzden İslam'da ganimet malından çalmış olmak çok daha büyüktür. Çok daha büyüktür. Yani sahabenin uygulamasında hırsızlık yapan insana Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın ona kefil olduğunu, ya da sahibine sen bunu aç bırakmasaydın böyle olmazdı dediğini, hatta savunmaya dahi girdiğini görürsünüz sahabede. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ganimet malından bir hırka çalana vereceği hüküm arkadan gelecek. Çünkü orada çalmak çok daha kolay. Orada götürmek çok daha kolay. Çünkü kişinin zaten malın mülkiyeti yerindeyse ve sefih değilse, yani aklını başını yitirmiş, ne yaptığını bilmeyen, gelenin geçenin çarpacağı saf kimse değilse, zaten her aklı başında olan ne yapar? Malını zaten korur. O yüzden bir parça da o korusaydı. Nasrettin Hoca misali, yani bu hırsızın hiç mi suçu yok? Demişler ya, sen işte kapıyı kilitleseydin olmazdı, işte uyumasaydın olmazdı, pencereyi kapatsaydın çalınmazdı. Ya bunun hiç mi suçu yok? Yani suçu karşı tarafa atabilirsin. Ama genel olan hususlarda bizatihi herkesin kendi malı olmadığı için herkes kendi malına gösterdiği hassasiyeti göstermez. Gösteremez. İstese de gösteremez. Çünkü malı sahiplenilmiş değil. Ama mal Allah için. O yüzden onların korunması çok daha, tehdidi onlardan almış olmak çok daha büyüktür. Yani bir insanın aklı başında olan bir kimsenin malını yemesi haram değil mi? Haramdır. Ama yetimin malını yemek haram mı? O daha başka bir haramdır. Çok daha başka bir haramdır. Çünkü o savunması olmayan mazlum bir tanesidir. Onun malını çalmak çok daha büyük bir haramdır. O yüzden malının yetimin malını yiyen insanlar bizatihi ayette ateş karınlarında ateş dolduranlar diye geçer. Normal bir hırsızlık olarak geçmez. Öbür hırsızlığın cezası var. Elini kesersin, ibretlik olur. Ama yetim malı yemek. Neden? Çünkü savunması yok. O yüzden cürmün işlenme büyüklüğüne göre sorumluluğu da nedir? Sorumluluğu da daha büyüktür. İşleme ihtimali olan her yerde daha büyüktür. O yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir kimsenin komşusunun karısıyla zina etmesini en büyüklerden sayacaktı yine. Halbuki zina büyük. Ama neden? Çünkü komşusunun karısı. Ola ki karşılaşır, ola ki insandır, gözünü sağdan soldan korunmaz, ihtimalleri göz önüne almaz, gözü sağa solu gezer, vitrin bakar gibi. Çarşıda gezerken hiç vitrindeki malları kaçırmaz ya. Ha, o şekilde sağa sola bakan bir gözüdür. Yani gelenin geçen ayağına, başına, gözüne bakar. Müslüman kadın da olsa, bilmem nesi olsa. Yani kapalıdır, kapalı nasıl kapanmış diye bakar. Ondan sonra bir rüzgar vurur, Allah korusun, ayağı alçılıverir. Yani bu şekilde dengesiz, ne yaptığını bilmeyen ortamlarda ne olur insanlar? O yüzden bir zina ortamı birinci gün görür, ikinci gün kaçar, üçüncü gün görür, şeytan nefsine bir fırsat verir. O yüzden ona set daha büyük çekilir. Ona set ne olur? Daha büyük çekilir. İşte bunun gibi burada da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o sahabenin ya Resulullah benden bunu geri al demesine yok yok sen iyisin canım demiyor. Ben onu dedim ve tekrar ediyorum. Bu böyle diyor. Bu böyle. Çünkü zulüm engellenmiş olmalı. Burada da yine Allah korusun özellikle müminlerin hakka ve ne kadar riayet etmeleri zulümden, yani iğne kadar dahi olsa haksızlıktan ne kadar kaçınmış olmaları gerektiğini anlıyoruz, algılıyoruz. Evet, bir sonraki hadisimiz An Ömer İbn-i Hattab radiyallahu anhu kal. Hazreti Ömer radiyallahu anh'tan aktarılan bir hadis. Buyurdu ki لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرْ Hayber günü, yani o Yahudilerin sürülmüş olduğu o meşhur Hayber gazvesi, o günde diyor Hazreti Ömer اَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُ Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından bazı kimseler öne çıktılar. Yani onlar göze battılar, ilerlediler ve dediler ki bazıları için فُلَانُ شَهِيدٌ falanca şehittir, yani ölmüşler için. Fulanun şehit, işte bu şehittir dediler. Ve fulanun şehit, falanca da şehittir dediler. Hatta merru ala raculin. Daha sonra bir adama uğradılar diyor. Yani falanca inşallah şehit, falanca şehittir, bu şehittir diye diye bir kimseye geldiler ki diyor. Dediler ki fulanun şehit, falanca şehittir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki kella, hayır hayır, kesinlikle. Hatta bir de reddiye var. Öyle bir şey aklınıza gelmesin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gaybi olarak Allah Azze ve Celle tarafından almış olduğu bir ilim gereği ne diyor Resulullah? İnni ra'aytuhu finnar. Ben onu ateşte gördüm diyor. Ben onu ateşte gördüm. Neden? Nerede gördüm? Fi burdetin gallaha ev abaa. Yani o savaş içerisinde çalmış olduğu bir hırka veya bir aba içerisinde cehennemde gördüm diyor. Yani bir tarafta savaşırken, bir tarafta savaşın sonuna gelmişken, bir tarafta ganimetler de var. Orada diyor Resulullah, o kişi ne çaldı? Bir hırka aldı sırtına. Hırka çaldı diyor. Aba nedir bu? 2-3 ayın içerisinde tüketeceğin bir şey. Fakat biraz önce ifade ettiğimiz gibi suçun işlenmiş olduğu oran, nasıl ki yetimin malını yemiş olmak daha büyük ise savunulmazlığından dolayı, beytül maldan yani genel olan bir hususta yemek çok daha büyük, Allah korusun. Ve Resulullah bakın ne diyor aleyhissalatü vesselam? Hayır diyor, ben onu bir hırkanın içerisinde sarılmış cehennemde gördüm diyor. Yani şehitliği bir tarafa bırakın. Çünkü gerçekten şehadeti bu anlamda insan arzulamış olsaydı zaten bunu yapamazdı ki. Öyle değil mi? Yapması mümkün değildi. Yani o yüzden biz şehitleri dahi bu kesin değil, Allah öyle, İnşallah öyledir diyebiliriz. Çünkü biz Allah'a kimseyi temize, Allah'a karşı kimseyi temize çıkartmayız. Şehitlik, ama şehitliğin de şehadeti var. Dedik ya, bize sorsalar şehit olmak ister misin? Tabii isteriz. Nerede şehit olmak istersin? Nasıl şehit olmak istersin? Bir seçme hakkın olsun. Ne deriz? Ya şöyle dört tarafı kameralı. Hem alttan böyle tam kurşun bana vurmuşken, bir de Allahu Ekber derken tam böyle kollarımı gerdiğim, yani adeta futbolcunun kaleye gol atarken ki kameramanların çektiği gibi, böyle kameraların hiç eşliğinde şehit olduğum zaman isterim. Öyle mi? Yoksa nice şehitler var ki, Allah-u Teala makamlarına daha yücesin, yanındaki dahi şehit olduğundan farkında değildir. Yaralanmıştır, dağda düşmüştür. Yani bu anlamda şehitler dahi ne yapılacak? Sorguya çekilecek, biliyorsunuz. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan bu aktarıldı ya, ilk sorguya çekilecek olan üç kişi. Kimlerdi bunlar? İlk sorguya çekilecek üç kişi. Birincisi şehitler, ikincisi zenginler, üçüncüsü ilim ehli. Yani sıralama böyle değil. Sıralamayı şaşırmış olabilirim. Şehitler, ilim ehli, zengin olabilir. Tersi de olabilir. Bunlar ve bunlara sorulacak. Ne oldu? Ben şehit oldum ya Rabbi. Hayır, sen desinler diye. Sen sırf vatanın için. Sen Allah'ın kelimesi yüce olsun diye değil. O yüzden kaybettin. Sen ne yaptın? Ben ilmimi harcadım ya Rabbi. Hayır, sen insanlar desinler diye okudun. Sırf bilgin artsın diye, insanlar ne kadar çok biliyormuş desinler diye okudun. Kaybettin. Sen, ben senin için verdim ya Rabbi. Hayır, falanca kişi ne kadar bonkermiş diye verdin. Çünkü insanların çoğunun gördüğü yerde hep bol keseden verdin, ama insanların görmediği yerde hep kıstın. Ya Allah senin geceni gündüzünü bilmiyor mu? Ya da utanman gereken yerde verdin. İçin sızlıyordu. Veresin de yoktu ama ne yapsın, insanların gözünde bir de böyle demesinler var. Bu yüzden verdim. O yüzden sorguda, yani bu kimse, zulüm ve haksızlık var burada. Ve bu haksızlık şayet özellikle dediğimiz gibi beytülmal ya da Müslümanların geneli için kullanılan bir unsursa, bir önceki hadisle ne? Bu doğrudan yine bağlantılı. Yani bir haksızlık varsa o haksızlık mutlaka giderilecek ve zulüm ortadan kaldırılacak. Ve Allah yeryüzünü yaratırken adalet, her şeyi denge ve sıfıra sıfır haksızlık yaratmış ise, cennet ve cehennem için insanlara hükmedilirken adalet sıfıra sıfır haksızlığa indirilecek. Boynuzsuz keçi, boynuzlu keçiden dahi. Evet, bir sonraki hadisimize geçiyoruz. Bir sonraki hadisimiz An Ebi Katade El-Haris İbni Rıbi'i radiyallahu anh. Ebi Katade El-Haris İbni Rıbi'i radiyallahu anh'tan, ki bu sahabe de biliyorsunuz bir mütarekede, Zuqarat mütarekesinde yüzünden yara almış olan sahabe ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendisini yüzünü tedavi etmişti ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisine dua etmişti ve bir seferinde, hatta yine savaşta bir isabet, kendisine isabet edecek bir şeyden korunduğu için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Allah peygamberini koruduğu gibi bak seni de korudu diye kendisine de latife de bulunmuş olduğu bu sahabe Ebu Katade. Bu sahabe aktarıyor an Resulillahi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kâme fihim. Bir gün diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam insanların içerisinde kalktı. Fezekara lehum, onlara anlattı. Bir takım şeylerden bahsetti. Neyi onlara öğretti? Ennel cihade fi sebilillahi vel imane billahi afdalul amal. Allah yolunda cihad etmek ve iman etmek amellerin neyidir? En faziletlisidir. Amellerin en faziletlisi Allah yolunda cihad etmek ve iman etmek. Fekkame racul, ondan bir tane adam ayağa kalktı. Fekale, dedi ki ya Resulallah, ey Allah'ın elçisi. Eraeyte in kutiltu fi sebilillahi etukefferu anni hatayay. Ya Resulallah, ben şayet savaşta ölecek olursam, öldürülecek olursam, yani şehit olacak olursam, bu benim günahlarıma kefaret midir? Yani günahlarım silinir mi? Dedi. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki naam, evet. İn kutilte fî sebilillahi ve ente sabirun muhtesib nukbilun gayru mudbir. Evet, dedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Eğer sen cihatta sabırlıysan, sabrederken, direnirken, muhtesip ve cihadının karşılığını sadece Allah'tan beklerken, mukbilun, cihatta öne çıkarken, gayru mudbir, yani gerisin geriye dönmezken ya da dönmeyi düşünmezken, bu şekilde ölürsen senin günahlarına kefarettir. Ama bu dört tane şart var. Cihatta sabredeceksin, bir. Yine onun karşılığını sırf Allah'tan bekleyeceksin, iki. Ve önde gideceksin. Geriye kaçma niyetin olmayacak. Geriye kaçma niyetin olmayacak. Bunu, ki öleleri var. Adam falanca yerde cihada çıkıyor. Dağda iki gün tepeyi çıkınca bakıyor, öyle hiç koltuk başında da cihad etmek gibi falan değilmiş. Oradan bir telefon açıyor işte eşlerine, dostlarına. Biz cihattayız falan çekiyor. Bakıyor olmayacak. Geriye dönüyor. Geriye dönürken sınırda yakalanıyor, öldürülüyor. Şehit. Yani yanındaki de kaçıyor da kurtuldu, ona şehit ismini veriyor. Olabilir. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu şartları koşuyor. Bir, cihatta sabredeceksin. Karşılığını sadece Allah'tan bekleyeceksin. Kamera arasında çekim, uçarken kaçarken çekim değil. Bunu bekleyeceksin. Yine önde gideceksin ya da savaşta kalmayı amaçlayacaksın ve geriye dönme niyetin olmayacak. Eğer bu durumdayken ölürsen, diyor Resulullah, senin günahlarına kefarettir. Yani öldürülmen, şehitlik bütün günahlarını siler. Sümme kâle. Sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hemen bunun arkasında dedi ki keyfe kult. Nasıl dedin? Hede bilahat, bir daha tekrar et dedi. Nasıl demiştin dedi. Bunun üzerine dedi ki erâeyte in kutiltu fî sebîlillâhi etukefferu anni hatayay. Ya Resulullah, ben dedim ki yani savaştayken Allah yolunda öldürülürsem, Allah yolunda öldürülürsem günahlarıma kefaret midir diye sormuştum. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki evet. Eğer ki cihatta sabredersen, cihadının karşılığını sadece Allah'tan beklersen, cihatta önüne gitmeyi amaçlar, geriye kaçmayı amaçlamazsan kefarettir. İlle deyin. Bir ekleme geldi burada. Zaten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu eklemek için tekrar sordu. İlle deyin. Borçlu olma durumun hariç dedi. Yani ona kefaret değildir. Yani şehitlik bütün Allah ile kendi aranda şahsına yönelik olan günahlarına kefarettir. Ama zulmüne, haksızlığın varsa ona kefaret değildir. Neden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu hemen arkasından tekrar etti? Çünkü fe inne Cibril'e kâle li zâlik. Cibril bana bunu böyle söyledi dedi. Yani o arada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o öğretisine Cibril hemen müdahale ediyor. Allah'ın emriyle ve ey peygamberim, zulüm hariç diyor. Yani haksızlık, borçlu olma durumu. Çünkü borçluluk da bir karşı taraftakinin hakkını gasp etmiş olma ya da kendine almış olma durumudur. Allah-u Teala bizim aramızda neyi helal kıldı? Bir kimsenin malı hangi yollarla karşıdakine geçebilir? Alışverişle geçer, bir. İkincisi hibe ile geçer. Yani o ona hediye ederse geçer. İki, üçüncüsü borçlanma ile geçer. Ve bu da telafi edilir. Telafi edilmesi sonuçta o kimsenin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dersin başında aktarmış olduğumuz o üç mukaddes olan kan, mal ve ırz, yani insanlık onurunun zedelenmesi ve orada bir haksızlık var. Bu ne olacak? Giderilecek. Ve Cibril, diyor Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bunu bana iletti. Ki İmam Müslim'in rivayeti bu şekilde. Burada gördüğümüz gibi yani şehadet bile bir insanın cihatta sabretmesi, cihatta önde gitmesi, şehadete ulaşmış olması, akabinde geriye dönmeyi hiç düşünmemesi, sabretmesi, yani onu dahi hakkıyla yapmasının akabinde bütün günahlarını silerken haksızlığa, zulme hayır. Çünkü o ne olacak? O iade edilecek. O iade edilecek. Ve geldik bir sonraki hadisimize. Bir sonraki hadisimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan enne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kal. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdu ki etedrune menil müflis. Müflis kimdir bilir misiniz? İflas eden kişi kimdir bilir misiniz? Kalu, oradakiler dediler ki el müflisu fina men la dirheme lehu ve la meta'. Ya Resulallah dediler, bizde müflis, yani iflasa inmiş, malı sıfırlamış, işte meteliğe kurşun atan derler ya, meteliğe kurşun atan kişi bizde iflas etmiş kişidir. Dirhemi olmayan, malı olmayan, mülkü olmayan kişi bizde iflasa vurmuş kişidir. Fekale, Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdu ki etedrune menil müflis. Böyle buyurduktan sonra innel müflise, dikkat edin dedi, müflis şu kişidir. İflas eden kişi şudur. Nedir? Min ümmeti, benim ümmetimden bir kişi ki men ye'ti yevmel kıyameti bi salatin ve siyamin ve zekah. Benim ümmetimden diyor bir kişi kıyamet günü namazıyla gelir, orucuyla gelir, zekatıyla gelir. Yani Allah Azze ve Celle'nin kendisine farz kılmış olduğu şeyleri eda ederek gelmiş. Bu şekilde gelir. Ama ve ye'ti ve kad şeteme hâze. Bir de gelir ki falancaya sövmüş. Ve kazefe hâze. Falancaya iftira atmış. Falancaya iffetini zedeleyecek bir iftirada bulunmuş. Onuruyla oynamış. Ve ekele mâle hâze. Ve falancanın malını yemiş. Ve sefeke deme hâze. Falancanın da kanını akıtmış. Ve darabe hâze. Şunu da dövmüş. Yani bu hasletlerle gelmiş. Hem Allah'ın kendisine farz kılmış olduğu emirleri eda ederek gelmiş, hem de bunlarla gelmiş. Bunlara da dikkat edin. İnsanlar arası haklılığı zedeleyen, hak ve adaleti zedeleyen unsurlar. Çünkü sövmek insanın neyini zedeler? Irzını zedeler. Yani ırzı, Arapça ırzı anlatmıştık. İnsanlık onuru. İnsanlık onuru. Onun için Allah Azze ve Celle Humeze suresinde ne diyecekti? Veylun likulli humezetin lumeze. İnsanlara hem yüzlerine karşı hem de arkadan dalga geçerek, insanlığını yerle bir ederek, kişiliğiyle oynayarak, yani sıfıra indirgeyerek bu şekilde dalga geçenin vay haline. Burada da yine bu kişinin sövmesi, ondan sonra sövmesi insanlık onurunu zedelemesi. Ve kazefe haze, falanca iftirada bulunmuş. Hemen falancanın karısını dışarıda bir görmüş. Abi bu saatte nereye gidiyor? Kesin, kesin falanca yeredir. Ya da bu saatte dışarıda geliyorsa kesin böyledir. Diye tabii ki birisi ona zaten insanların ağzı böyle şeylere gerçekten dengesi olan insanların ağzı açıktır. İşte bu anlamda ne yapar? Hemen onu yayıverir. Ve öyle bir iftira atar ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kişiyi helak eden 7 unsurdan bir tanesidir. İffetli olan bir kadının ne yapmak? İffetini zedelemiş olmak. Yani bu tür şeylere Müslümanların gerçekten özellikle İslam toplumunun geleceğini düşünen Müslümanların bu tür şeylere hem ağızlarının hem de kulaklarının kapalı olması lazım. Çünkü şahitli olmadıktan sonra hiçbir zan hakikatten bir şey ifade etmez. Ve falancanın niye o iffetini zedelemiş? Ve ekeleh mâle hâze, falancanın malını yemiş. Burada da yine malda haksızlık var. Haksız yere mal elde etme var. Ve sefeke deme hâze, diğerinin de kanını akıtmış. Ve falancayı da dövmüş. Fe yu'ta, bu kişinin durumu ne olur diyor Resulullah. Fe yu'ta hâze min hasenâti. Daha sonra diyor, o iyilik yapmış olan kişinin, bakın, zulüm ortadan kalkıyor. Zulüm ortadan kalkıyor ve adalet yerine gelecek. Bu adaletin yerine gelmesi için onun namazından alınıp ona veriliyor. sövdüğüne veriliyor. Zekatından alıp ona veriliyor. Orucundan alıp öbürüne veriliyor. Ondan alıp ona verilir diyor Resulullah. İyilikleri bu şekilde ne yapar? İyilikleri onlara gider. قَبْلَمْ اَيْ يُقْدَى مَا عَلَيْهِ اُخِذَ مِنْ خَتَايَهُمْ. Ha, bu da mı yetmedi? Ondan sonra bu sefer onların kötülüklerinden alınır, yüklenir. Çünkü yerine gelecek. Terazi ne yapacak? Terazi dengelenecek. Bir önce bahsetmiş olduğumuz iğne dahi olsa o da gelecek oraya. Ta ki terazi Allah'ın yarattığı gündeki وَوَدَعَ الْمِيزَانِ. Yani her şey ölçü. Rahman suresine gerçekten bakın, ilk ayetlerde Er-Rahman, allemel Kur'an, halakal insan, allemehul beyan. Allah-u Teala'nın Rahman olmasından, insana öğretmesinden bahseder. Ve'ş-şemse vada'aha lil-enam. Ve'ş-şemsu vel-kameru bi-husban. Güneş ve ay bir hesaba göredir. Ki o Allah ne yapmıştır? Vada'al mizan. Bir ölçü koymuştur. Yani Allah öyle bir ölçü koymuştur ki bu ölçü sizin aranızda değil. Hayvanlar içerisinde de, yaratılmış olan mahlukat içerisinde de, güneş ve ayda da, galaksi sisteminde de hepsinde var. Ne diye? Ella tatgav fil mizan. Sakın öyle ölçüde haddinizi aşmayasınız diye. Haddinizi aşmayasınız diye. İşte o Allah'ın yarattığı o ölçüye tekrar geliverecek. O yüzden yani ölçüyü bozmak derken veylül lil mutaffifin. Yani o ölçü tartıda haksızlık yapanlara yazıklar olsun diyorsa Allah-u Teala, orada haksızlığın, zulmün olmasındandır. Ve o gün bu gelecek. İşte o ölçü, o terazi tekrar yerine gelsin diye bu sefer kendi iyiliklerini verdi yetmedi. Onların günahlarından diyor Resulullah ona alınır verilir. Daha sonra feturihat aleyhi, onun sırtına yüklenir. Thumme turiha finnar. Ve daha sonra da diyor iyilikler kalmadı. Diğerlerinin kötülüklerinden de geldi. Sonra ateşe atılır. Alın size iflas eden kişi budur diyor Resulullah. Yani belki yeryüzündeki iflasınızı toparlayabilirsiniz. Böyle bir imkana sahipsiniz. Böyle bir imkanınız var. Yeryüzünde eğer iflas ederseniz, malınız sıfıra inerse ya da kaybederseniz, ki bunlar sonuçta bir imtihandır. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْاَنْوَالِ. Biz sizin mallarınızdan kısmakla ne yapacağız? Deneyeceğiz diyor. Bunlar sonuçta hepsi bir imtihandır ama tekrar toparlama imkanın var. Ama eğer bir de tekrar geliş dönüşü olmayan o günde insan iflasa oturursa, işte orada hal beter olur, Allah korusun. İşte orada durum perişan. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam müflis budur diyor. Yani zulmetmiş, haksızlık etmiş ve haksızlığının bedelini bu şekilde namazı da gitmiş, orucu da gitmiş, günahlar da yüklenmiş, bitivermiş. An Ümmü Seleme radıyallahu anha enne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kal. Ümmü Seleme, Allah kendisine razı olsun, o aktarıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. İnnemâ ene beşer. Ben sizin gibi bir insanım dedi Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ve innekum tahtasimûne ileyye. Ve siz diyor bana geliyorsunuz. Zira Allah Resulü aleyhissalatu vesselama insanlar ne yapardılar? Hükmetsin diye gelirdiler. Yani Allah'ın hükmüyle hükmetsin diye mahkeme. Ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam hükmediyor. Ve Resulullah diyor ki sizden insanlar arasında herhangi bir anlaşmazlık söz konusu olunca ne yapıyorsunuz? Bana geliyorsunuz. Ben de sizin gibi bir insanım. Ve le'alle ba'dukum en yekune elhane bi hüccetihi min ba'd. Ola ki sizden öyleleri vardır ki haksızlığını alaveresiyle, dalaveresiyle, ağzını konuşmasıyla, delil getirme yöntemiyle öyle yapar ki haksızlığını haklı gibi gösterir. Ben de sizin gibi bir insanım diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla bu şekilde ne yapar? Bana daha haklıymış gibi gözükür. فَاَقْدِيَ لَهُ بِنَحْوَ مَا أَسْمَعْ. Ben de diyor ondan ne yaptın? Ondan işittiğim şekilde hükmederim. فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ اَخ۪يهِ. Eğer bu şekilde bir kimse kendisini bu şekilde ifade ettiğinden dolayı haksızlıkla benim kendisine hükmetmeme, yani kendi lehine hükmetmeme sebebiyet verirse ve ben de bu şekilde kardeşinin hakkından alıp ona vermiş olursam فَاِنَّمَا اَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ Bilsin ki ben ona ateşten bir kütle kesip vermişim. Ben ona o kardeşinden almış olduğu haksızlıkla ateşten bir kütleyi almış ona vermişim. Bunu bilsin. Yani benim bilmiyor ya da senin delilini çok iyi savunmuş olma ihtimalin farklı. Yani öyle insanlar var. Hani yalan makinesi çıkarmışlardı bir ara. Güya yalan kim söylüyor belli. E bizim gariban hiçbir zaman kötülüğünden haberi olmayan, pislikten haberi olmayan, iyiliğinin cezasını hala çeken, kendisi iyi olduğu için hep iyi zanneden, açık olan ve bunun cezasını hala çeken bir insanı sadece mahkemeye getirip de sen çaldın değil mi desen adam zaten el ayağı titremeye başlıyor. Ama karşı tarafta öyle bir tanesi var ki adam artık ustalaşmış. Adam bu işin ehli olmuş. Yani yeryüzünün altını üstüne getirir. Yeryüzünü bombalar. Sen mi yaptın desen 50 tane avukatı karşısına koysan vallahi alnından bir gram ter bile akmaz. O kadar ki rahattır yani. Çünkü o işe alışmış yani. Çünkü o işte artık pişmiş. O yüzden öyle insanlar vardır ki beceriksizliklerinden göze batarlar. Ama öyle insanlar vardır ki el altından öyle işler götürürler ki kendileri birçok insanların ayağını kaydırırlar. Evet böyle yapabilirsiniz diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ama bilin ki ben ona ateşten bir parça vermişimdir. Zira onun karşılığı budur. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hakka riayet edilmiş olması gerektiğini burada ne yapıyor? Açıkça ifade ediyor. Farklı bir boyuta geçmemek, hiçbir şekilde zulmetmemek Müslümanın mutlak anlamda neyi olmalı? Şiarı olmuş olmalı. Ta ki adalet yerini bulsun. Ve bir sonraki hadisimiz İbni Ömer radiyallahu anh'tan, Hazreti Ömer'in oğlu İbni Ömer radiyallahu anhuma'dan Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyurdu ki Len yezâlel mu'minu fî fushatin min dinihi mâ lem yusib demen haramen. Bir mümin kan dökmediği müddetçe Allah'ın rahmetini ummaya devam eder. Burada yine bahsettiğimiz gibi insanoğlunun haram kılının hani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurmuştu ya fe inne dimâekum ve envâlekum ve e'râdakum haramun aleykum. Yani mallarınız, canlarınız, kanlarınız hepsi size helaldir ve bu anlamda bu sınırları aşmış olmanız israftır. Bakın israf nedir? Bizim halk da bunu yine yanlış anlar. Hep bazı şeyler yanlış anlarız ya. Çünkü insanın gözü neredeyse gönlü oraya akar. Gönlü neredeyse kafası oraya çalışır. Kur'an ve sünnette israf bu üç tane mukaddes olan, haram olan şeyi Allah'ın istediği gibi kullanmamaktır. Sınırı aşmaktır. Bizde israf nedir? İsraf tabiri caizse gerektiği zaman cimri olmamak, ondan sonra parayı biriktirememek, bir tarafa atamamak, işte falancanın çocukları gibi ev sahibi olamamak, yani parayı biriktirip dünyada mal üstüne mal koymamak. Böyle yapmayan kişi bizde müsriftir, israfçıdır. O yüzden israf etme, Allah israf edenleri sevmez. Ya ne yap? Yastığın altına koy, inşa et, bina inşa et. Bunları yap. İsraf etme. Hayır, Kur'an ve sünnette tamamen tersi nedir? Kur'an ve sünnette israf nedir? Bu üç tane mukaddes şeyi saydık. İnsanın canı mukaddestir, haramdır. Her kim ki başkalarının canına kıyıyorsa müsriftir, haddi aşmıştır. Sınırı aşmıştır. O yüzden Allahu Teala bakın Firavun'u anlatırken Firavun için şöyledir Allahu Teala innehu kana minel musrifin. Firavun müsriflerdendir, israfçılardandı. Neyi? Yani mukaddes olan canda haddi affederdi, haddini sınırını bilmezdi. Yine malı Allah Azze ve Celle'nin istediği gibi kullanmamak, çünkü o da bir emanettir. Malı Allah Azze ve Celle'nin istediği gibi kullanmamak, o da malda israftır. O yüzden zekatını ve fitresini vermeyen insan müsriftir. Allah yolunda infak etmeyen insan müsriftir. Velev ki kasası dolu olsun. Müsriftir. Allah'ın istediği gibi kullanacak. Ve insanların onuru. Ve yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam burada özellikle insanlık içerisindeki en büyük fitne olan artık kan akıtma. Kan akıtma. İnsanın canına kıyma ki bu en büyüklerinden artık bu olmadıkça Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın rahmetini ummaya devam eder diyor. Yani zulmün büyüklüğü nispetince insan ne yapmalı? Korkmalı. Kaldı ki iğne, kaldı ki insanın kanını akıtmış olmak. Dolayısıyla bu anlamda iğne ile kan akıtmak arasındaki husus ya da bir önceki amelle yani Hayber gazvesindeki sırf bir hırka çaldığından dolayı ateşe giren insanla bu hadisi nasıl anlayacağız? Kişinin içindeki harama yöneliş tarzı bu bir. Eğer bir kimse dediğimiz gibi savunulması mümkün olmayan beytül mal gibi ya da yetim malı gibi ya da gariban insan hakkı gibi ya da kimsesiz sığınağı ya da korunağı olmayan yetim gibi kadın gibi sahiplenilme durumunda olanın malını yemek. Bu durumda insan haddi aşmasıyla dedik ya başkasının haddini aşması farklıdır. Dolayısıyla Allah'ın malından almış olmak çok farklıdır. O bağlamda ele alındığı zaman onun küçüğü dahi büyüktür. Onun küçüğü dahi büyüktür. O hadisle bu hadisi de bu şekilde algılarız. Yine bir sonraki hadisimiz bu hadisi Buhari rivayet etmişti. An Havlete binti Thamir el-Ensari ve hiye imra'atu Hamza radıyallahu anhuma. Hazreti Hamza radıyallahu anh'ın şehit olmasından önce eşi olan Havle binti Samir isimli o sahabiye kadın, Allah kendisinden razı olsun, diyor ki semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yekul. Ben Allah Resulü aleyhissalatu vesselamı şu şekilde derken işittim. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle diyordu. İnne ricalen yetekavvedune fî mâlillâhi bi gayri hakk. Öyle insanlar var ki haksız olarak, haksız yere Allah'ın malını kullanmaktalar. Allah'ın malından kasıt, yani yeryüzü, zaten Allah'ın mülkü değil mi? Velillahi mulku semavati vel ard. Zaten Allah'ın malı değil mi? Ama Allah'ın malı özel olarak kastedilirse ne ifade edilir ya da ne kastolunur? Allah'ın malından kasıt. Mesela kazanmış olduğunuz ganimetlerde humus vardır. Onun bir payı kimindir? Allah'ındır. Neler için kullanılır? Cami için kullanılır, mescit için kullanılır, beytul mal yani müminlerin genel işi için kullanılır. Bu tür hayra kullanılır. Allah'ın malı olarak özel olarak o ifade edilir. O yüzden Allah'ın malını haksızlıkla yiyenler. Hani biz diyoruz ya bazen Peygamber aleyhissalatu vesselamın kontosundan çalan hırsızlar. İnsanlara Allah'ın dinini anlatacağız derler. Hocayız diye geçinirler ve hocadırlar da. Ya çok kitap yüklenmişlerdir gerçekten. İki tane adam üniversite bitirmiştir. Öyle bir şey var ki, etiketi var ki, yetiyor. Allah'ın dinini anlatacağız diye kazanırlar. Tamam, helalı hoş olsun ama nasıl helalı hoş olsun? Allah'ın dinini gerektiği gibi anlat. Yoksa Allah'ın dinini anlatacağım diye, peygamberin sünnetini anlatacağım diye bir isimle çıkarsın ve insanlar da sana hakikati Allah'ın dinini anlatıyor diye kulak kesilirler. Ve sen arkasından gizlersin, sen de Allah'ın malından çalarsın böyle. Peygamber aleyhissalatu vesselamın ya da Rahman olan Allah'ın açmış olduğu kontodan hırsızlık yapanlar, hakkı gizleyenler. Onun gibi ya da hayra kullanılan Allah için açılmış bir kontoda, Allah için yapılan bir işte haksız yere kazanç elde etmek. Dedik ya, yani yapılacak olan cürüm, hele bir de hayırla bağlantılı ise bu daha büyüktür. Bu daha büyüktür. Yani bugün bir insanın elinin altında para var. Ben bu parayı çalmazsam bu dayımın oğlu kesin bunu ne yapar? Harama kullanır. Dolayısıyla ben bunu çalayım harama kullanmasın. Ya da falanca kişinin elinin altında para var. Bu adam bu parayı Allah için kullanacak. Bunu da çalayım. Tabii ki ikisinin cürmü bir. İkisinin cürmü bir değildir. Yani ikisi de haksızlık olmakla haksızlıktır. Periyodik olarak bağlantılıdır. İkisi de zulümdür. Ama işlenilen zulmün boyutu tabii ki bir diğerine göre nedir? Daha büyüktür. O yüzden bir de Allah adına ya da Allah için kullanarak, hayır için amaçlanmış olan bir şeyden çalmış olmak, ondan haksızlıkla almış olmak, bunlar gerçekten dikkat edilmesi gereken hususlardır. O yüzden Hazreti Ömer radıyallahu anh boşu boşuna titremiyordu yani herifin oğlu. Boşu boşuna geceleri kendisini yerle bir etmiyordu. Boşu boşuna Mekke, Medine'nin sokaklarını dolanmıyordu. Çünkü Allah bunların hepsinden soracak beni. Ben bunların başına kesildim. Ben bunların başında, bunlar için sorumluluyum. O yüzden yani Fırat'ın dibinde bir kurt koyunu yerse Allah onu benden sorar diye hışkıra hışkıra ağlayacaktı yani. Çünkü hesabı biliyordu. Çünkü bundan kaçınıyordu. Çünkü sorumluluk, hele bir de Allah ile bağlantılı ise, bu daha büyüktü. Çünkü o zaman insanlar Allah'a iftira atıp Allah adıyla insanlara kandıracaklardı. Çünkü Allah adının girdiği yerde ne vardı? Yumuşama vardı. Allah adının girdiği yerde yumuşama vardı. O yüzden bu daha büyüktür. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? İnsanların mallarını, yani Allah'ın malını haksız olarak kullanan bir takım kimseler ne yaparlar? فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü onlar için ateş vardır. Kıyamet günü onlar için ateş vardır. Eğer ki insanların malını çalarsan, o insan senden hakkını geriye alır. Gerekirse iyiliğinden alır, gerekirse kötülüğünden sana verir. Bir çeşit onda bu şekilde yaparsın. Ama eğer Allah'ın hakkından çalarsan ve bir de Allah seni sevmemişse, bunu karakter haline getirmişsen, onun karşılığı ateştir. Çünkü Allah senden ne alacak da niye muhtaç ki? Ne alacak da niye muhtaç ki? Bir kere Allah Azze ve Celle'nin seninle pazarlığa oturması mümkün değildir. Çünkü sen onun zaten mülküsün. Sen onun zaten mülküsün. O yüzden Allah adına yapılmış olan bir işteki haksızlık ya da zulüm her türlü ne yapar? İnsanın akıbetini Allah korusun felakete doğru sürükler. Evet, bu ikinci ders olarak geçenki hafta zulüm dersine başladık. Birincisini işledik. İkincisini bugün işledik ve hadislerimiz inşallah burada bitti. Ve gerçekten şunu biliyoruz. Dedik ya, tevhid şirkin zıttı. Tevhid gelince şirk ortadan kalkar çünkü şirk zulümdür. İnne şirke la zulmün azim. Çünkü şirk en büyük zulümdür. Çünkü haksızlıktır. Allah'ın zatına layık olan bir sıfatı Allah'tan alıp başkasına vermiş olmandır. Bundan büyük zulüm olmaz. O yüzden bir mümin en çok nerede patlar? En çok sevdiği Allah'ın zatının ya da sıfatlarının herhangi bir tanesinin Allah'tan alıp başkasına verildiği zaman patlar. Yoksa kendisine çatıldığı zaman değil, babasına çatıldığı zaman değil, ırkına çatıldığı zaman değil, memleketine çatıldığı zaman değil. Çünkü kişi en çok neyini seviyorsa o sevdiği şeye çatıldığı zaman patlar. O yüzden bir mümin hiçbir zaman şirki sevemez ve müşriklere ne yapamaz? Sevgi besleyemez. Bunu hiçbir zaman yapamaz. İnsanlık muamelesi farklıdır. O yüzden tevhid gelince şirk zulmü ortadan kalkar. Ve bu bahsetmiş olduğumuz insanlar arasındaki hak da gerçekten yerine oturtulursa, insanlar içerisinde de yani adalet hakim olursa, orada da zulüm kalkar. Ve ondan sonra Allah bize ne der? Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas. Siz insanlık için çıkartılmış en hayırlı bir ümmet olursunuz. Nasıl bir ümmetti bu? Te'murune bil ma'ruf. Anaya göre, babaya göre, şahsa göre, komşuya göre, akrabaya göre değil. Allah'ın kastetmiş olduğu maruf neyse onu emredersiniz. Kim olursa olsun. Ve tenhevne anil münker. Ve ister babana karşı, ister annene karşı, ister kardeşine ya da istersen komşuna, akrabana karşı hiç fark etmez. Her ne ki Allah katında münker, yani hoş görülmemiş, ondan da nehyedersiniz. İşte bu kapasite, bu emri bil maruf nehy yani münkerde ne yapar? İslam ümmetinde o dengeyi, o adalet dengesini korur ve bu şekilde devam ettirir. O yüzden unutmayın, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyordu? Ümmetimin içerisinde günahları açıktan işlenmediği müddetçe, yani ümmetimin içerisinde günahları açıktan işlenirse ve insanlar gücü varken onları alıkoymazlarsa Allah'ın onların hepsini toptan helak etmesi yakındır diyordu. Çünkü fesada alışmış bir topluluk olur. O yüzden adalet gelirse zulüm ortadan kalkar. Ya burada kaldırırız ya da orada kalkar. Allahu Teala bizleri hakkı iade ederken ya da hakkı iade edilirken ya da çaldığı hak iade söz konusu edilecekse bütün bu haksızlıkları hiçbir şekilde ahirete kalmamış. Dünyada bir çeşit bunu iade etmiş ve bu şekilde günahı sadece kendisiyle Allah arasında, yani kendisine yönelik zulmü olarak kalmış olan, Allah'ın affedebileceği imkanlarda kalmış olan kullarından kalsın. O yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi sizden her kim Müslüman bir kardeşine bir hak almışsa onu ölüm gelmeden önce ne yapsın? Onu iade etsin. Yoksa Allah korusun, dediğimiz gibi yaratılışta denge nasıl düzgün ise mahşer günü de düzgün olacak. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dediği gibi Allah Azze ve Celle bizim boyumuza, posumuza, pasumuza, güzelliğimize bakmayacak. Allah-u Teala bizi sürekli adil olanlardan ve adaletli olanlarla, beraber olanlardan, yani sadık olanlardan kılsın. Allah sizlerden razı olsun. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.